Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 29 listopada. Małgorzata Majdorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Czy Marek H. trafi do tymczasowego aresztu? Decyzja należy do sądu. Komisja Europejska chce ograniczyć emisję dwutlenku węgla do zera do 2050 roku. Gruzińska opozycja podważa wyniki wyborów prezydenckich. Ale najpierw unijne kraje wezwały Rosję do natychmiastowego zwrotu ukraińskich okrętów oraz bezwarunkowego uwolnienia załóg, potępiły łamanie międzynarodowego prawa i zadeklarowały wsparcie dla władz w Kijowie. Oświadczenie w imieniu 28 państw opublikowała szefowa unijnej dyplomacji. Nie ma w nim groźby ewentualnych sankcji. Według prezydenta Rosji Władimira Putina incydent na Morzu Azowskim był ukraińską prowokacją. Decyzja w sprawie tymczasowego aresztu dla byłego szefa KNF Marka H. w rękach sądu. Prokuratura wnioskowała dla niego o 2 miesiące aresztu tymczasowego. Szef Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej Tomasz Tadla wyjaśniał dlaczego. Przyczyną takiej decyzji są ustalenia, które wskazują na to, iż w tej sprawie może dojść do obawy matactwa ze strony podejrzanego, a także, że przemawia za tym surowa kara, która mu grozi. 2 dni trwało jego przesłuchanie. Katowicka prokuratura wyklucza jednak, by Marek H. mógł usunąć dowody w aferze Komisji Nadzoru Finansowego. Chodzi o jego wizytę w dawnej instytucji już po odwołaniu z funkcji 2 tygodnie temu. Prokuratura badała te okoliczności, mówił Tomasz Tadla. Wszystkie niezbędne dowody zostały zabezpieczone. Ja mogę powiedzieć, że prokuratura zleciła kilka razy przeszukanie i zabezpieczenie dokumentów zarówno w siedzibie Komisji Nadzoru Finansowego, jak i w mieszkaniu podejrzanego. Marek H. usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści osobistej przez inną osobę. Grozi za to do 10 lat więzienia. Sylwia Białek, Polskie Radio. Marek H. nie przyznaje się do winy. Według Gazety Wyborczej w marcu ówczesny szef Komisji Nadzoru Finansowego oferował Leszkowi Czarneckiemu przychylność dla jego banku w zamian za zatrudnienie poleconego prawnika z pensją około 40 milionów złotych. Prokuratura potwierdziła autentyczność przedstawionego przez biznesmena nagrania z rozmową, podczas której padła korupcyjna propozycja. Za kilka dni konferencja klimatyczna w Katowicach. Komisja Europejska ma na niej przedstawić swój plan dotyczący redukcji dwutlenku węgla, ale już wiadomo, że będzie to plan zero emisji do 2050 roku. Beata Płomecka. Komisja zaproponowała, aby Europa stała się pierwszą dużą gospodarką świata, która do 2050 roku będzie neutralna dla klimatu. Założenia strategii przedstawił komisarz do spraw polityki klimatycznej i energetycznej Miguel Arias Cañete. Jest wiele wyzwań po drodze, ale jedno jest pewne. Utrzymanie status quo nie może być żadną opcją. Unijny komisarz podkreślał, że długoterminowe cele pomogą w zrealizowaniu porozumień uzgodnionych podczas konferencji klimatycznej w Paryżu. Punktem wyjścia ma być redukcja emisji CO2 o 45% do 2030 roku. Komisja podwyższa tym samym o 5 punktów procentowych cel, który został uzgodniony kilka lat temu. Bruksela tłumaczy, że nie powinno być to zbyt dużym obciążeniem dla unijnych krajów, bo po paryskiej konferencji zostały uzgodnione przepisy we wspólnocie dotyczące efektywności energetycznej i zwiększenia udziału energii odnawialnej. One sprawiły, że 40% cel zostanie zrealizowany szybciej, argumentuje komisja. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Gruzini wybrali prezydenta. Wygrała kandydatka obozu władzy Salome Zurabiszwili, pokonując opozycjonistę Grigoła Waszadze. Jednak część liderów opozycji zarzuciła rządzącej partii gruzińskie marzenie sfałszowanie wyników głosowania. Były prezydent Gruzji Michail Saakaszwili wezwał zwolenników Zjednoczonego Frontu Narodowego do zorganizowania akcji nieposłuszeństwa obywatelskiego. Maciej Jastrzębski. Według sondażu Edison Research Salome Zurabiszwili poparło 55% wyborców, a Grigoła Waszadze 45%. Z kolei sondaż Gallup International dał kandydatce partii rządzącej 58%, a opozycjoniście 42%. Były prezydent Gruzji Michail Saakaszwili wezwał zwolenników Grigoła Waszadze do wyjścia na ulicę, a policję i wojsko do powstrzymania się od wykonywania rozkazów, jak to ujął, nielegalnej i kryminalnej władzy. Organizacje monitorujące przebieg kampanii wyborczej i głosowania informują o nadużyciach, fałszerstwach oraz szantażowaniu i korumpowaniu wyborców, obarczając odpowiedzialnością ugrupowanie Gruzińskie Marzenie. Swoje raporty na temat przebiegu głosowania przygotowują polscy parlamentarzyści oraz obserwatorzy OBWE, NATO, Rady Europy i Parlamentu Europejskiego. Tbilisi, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dziś zapadnie decyzja, czy krakowskie szopkarstwo zostanie wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Zdecydują o tym członkowie Komitetu UNESCO, którzy obradują na Mauritiusie. Jeżeli wszystko pójdzie z planem, będzie to pierwszy polski wpis na tej prestiżowej liście, mówi Marek Markowski, krakowski szopkarz. Mamy pełne serca nadziei, że rzeczywiście ten pierwszy polski wpis na reprezentatywną listę Światowego Dziedzictwa Niematerialnego będzie dokonany i szopki krakowskie będą miały to, szopkarstwo krakowskie w zasadzie, będzie miało szczęście być tym pierwszym polskim zwyczajem na tej liście. Na liście jest ponad 300 pozycji, m.in. joga z Indii, rumba z Kuby, portugalski śpiew fado, chińska kaligrafia czy dieta śródziemnomorska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 4 słoneczny, ale mroźny niemal wszędzie, na termometrach od minus 6 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu do minus 2 w głębi kraju, tylko na Dolnym Śląsku plus 3 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Święta bez granic 2018. Wraz z Fundacją Świętego Mikołaja zapraszam na pierwszą licytację. To już w piątek po 16:00, a będę miał dla Państwa pięknie wydany zestaw płyt z autografem Jean-Michela Jarre'a, pamiątkową filiżankę i stronę tytułową scenariusza najnowszego filmu Krzysztofa Zanussiego z autografem reżysera. Obraz Piotra Czajkowskiego z paryskiego cyklu Metro. Oryginalne wydania winyli Akademia Pana Kleksa z autografem Piotra Franczewskiego. Statuetkę Srebrne Usta 2017 od Witolda Waszczykowskiego oraz wyjątkowy krzyż, element scenicznej biżuterii Kory Jackowskiej. Zebrane pieniądze przekażemy na pomoc dzieciom z Mariupola, przyfrontowego miasta na wschodzie Ukrainy. Do usłyszenia zatem w piątek po godzinie 16:00. Kłaniam się. Kuba Strzyczkowski. Więcej na stronie świętabezgranic.pl. Autopromocja. Na trójkowym zegarze 7 minut po północy. Huchucha, huchucha, idzie zima zła, przynajmniej dzisiaj w Warszawie już chyba teraz minus 7. No zauważyłam, że zdecydowanie kałuże zaczynają powoli zamarzać i naprawdę jest tak mroźnie, szczypiąco mroźnie. 572 wydanie Ciemnej Strony Mocy. Nie ma co się dziwić, w końcu 29 listopada to nasza dzisiejsza data. W związku z tym, że zimno za oknem, zaczniemy bardzo ciepło od nowego RYX. I've gone too far. These heavy words, your open heart. Somebody hold my head. Somebody hold my head up. Oh, yeah. Oh, yeah. Isn't what we say fitting in the veins? Oh, yeah. Thank you. RYX, no cieplutko, cieplutko. Cieplutko będzie też w marcu na koncercie RYX w Warszawie w Palladium, ale do marca jeszcze mamy bardzo dużo czasu, 4 miesiące prawie. No, 3 z haczykiem, można by tak powiedzieć. Same nowości dziś, ale zanim, Robercie z Poznania bardzo zmyślnie zapakowane marciny doleciały do Warszawy. Pięknie, dziękuję. Jeszcze nie sprawdzałam, czy smaczne, ale pachną idealnie. 12 minut po 12. Nowości. Oj, będą nowości dzisiaj. Będą też polskie nowości, ale to za moment. My Brightest Diamond i album A Million and One. Dwa utwory. Piękne granie. But I get on board, we press and take the engine glowing. We release the cord, the water takes us high. We sway in the moonlight on the shifting center line. Feel a hand holding me upright. Let's take the comfort we can get tonight. We become a chorus of cussers and lovers. And I know I'm holding on to you for dear life. We sway. Sway in the moonlight on the shifting center line. Sway, sway in the moonlight on the shifting center line. Sway, moonlight on the shifting center line. All eyes out for the rainbow. To tell you what I can do, but you won't believe what you cannot see. Oh well, oh well, oh well. Oh well, oh well, oh well. all the times it was said, you can't. Well, I do. Well, I did. And cheers to all of them who said, there's a million pearls just like you. Now where'd they disappear to? Now where'd they disappear? Disgrace, will you still display distaste if I bury you? My, will it mean anything to you at all when I offer up my mouth? How you spit me out till I learn to be proud on an ocean floor? I'm found as just one of the million others. Miliony pereł, a wcześniej Sway i to wszystko z albumu A Million and One. Formacji można by powiedzieć, bo to w sumie solowy projekt My Brightest Diamond, ale oczywiście Szara Nowa, która odpowiada za projekt, nie sama występuje na scenie. Szara Nowa między innymi współpracowała z dobrze nam znanym Sufjanem Stevensem. My Brightest Diamond, polecam z całego serca, piękny album, może być też w prezencie pod choinkę. A jak już jesteśmy przy prezentach, to no nie za wcześnie chyba 29 listopada, to niektórzy myślą, ja już na przykład mam niektóre prezenty pod choinkę dla najbliższych schowane, porozrzucane po szafach różnych, pochowane, żeby nikt przypadkiem niczego nie znalazł. Jak już jesteśmy przy prezentach podchoinkowych, to myślę, że taka jedna śliczna polska grupa, bo teraz z Nowego Jorku przenosimy się do Polski. Bardzo by była szczęśliwa, gdyby, no może niekoniecznie pod choinkę, ale w przyszłym roku z powodu prezentów słuchaczowych dla Hetany pod choinkę mogła sprezentować trzeci swój nowy album, na którym w tej chwili pracują. 10 utworów jest, 3 zostały już nagrane. Jak to sobie nawet sami mówią, hetanki. Nasze hetanki, bo to są nasze ukochane hetanki, które szykują trzecią płytę po debiutanckim Machines 2009. Wszyscy pamiętamy Machines i Animan wydany w 2013 roku. Teraz już jako kwartet Hetany ma gotowe 10 utworów. No niestety tylko trzeba im troszkę pomóc. 3 nagrane i te 3 przed nami. Kłopoty? Nie bój, już był grany po ciemnej stronie mocy, ale też się pojawi, bo to wersja live i April Girl. Mogę tylko na razie powiedzieć o płycie tylko albo aż, że w połowie będzie po polsku, co wyjątkowe, jeśli chodzi o Hetanę, a mocno trzymam za nich kciuki, bo materiał naprawdę zacny. Na grupie i na stronie pojawi się link, gdzie zapraszam do wejścia i dołożenia cegiełki. Wspieram, pomaga Hetanę. Chcę wstać, a siedzę, chcę się położyć, a stoję u bram. Chcesz czekać, a miał, czy chcę myśleć jak kot, a mam serce psa. Chcę się poparzyć o twoje usta i nie chcę, byś puścił mnie tam. Chcę poczuć głód i ciebie nie wiedzieć, co to za smak. Chcę być gangsterem, chcę odpalaczem, aniołem, chcę być tą ha. Chcę upaść i chcę wstać, w kłopoty wpaść. Trzeźwo i chcę upijać się tobą za dnia. Chcę słyszeć dzieci w kuchni przy kolacji i nie chcę, by jadły mój czas. Chcę być gangsterem, chcę podpalaczem, aniołem, chcę być co ha. Chcę nic nie mówić tak i chcę powiedzieć ja. Oj, kłopoty, kłopoty, live session i hetane, czyli Magda Jeleń, Remiki Michała, teraz nie bój, nie bój. To tylko ciało. Można i wyjść z siebie, wyjść na drodze mlecznej stać. I to ciało jak astronauta, co w podróży jest wciąż i z chmury swojej nie chce spaść. To tylko ciało, igła i nić, szyte na miarę, a pruje się w mig. Można fastrygę założyć i tak co jakiś czas sterować na szpach. Ze wszystkich tych dreszczy upiornych, że mać, najbardziej nie znoszę się bać, że ciebie zabraknie, zabraknie nas i będzie nas pół, gdy nadejdzie czas. tylko ciało, to jeść i pić. A może w kosmosie pępowi na nić, co plecie nam domy, kołyski i sny, a plącze nam czas płynący we krwi. Ze wszystkich tych dreszczy upiornych, że macie, najbardziej nie znoszę się bać, że ciebie zabraknie, zabraknie nas i będzie nas Muszę powiedzieć, że ta wersja live session o wiele bardziej mi się chyba podoba niż ta radiowa wersja. Ta radiowa jeszcze w dodatku krótsza. No i głos Magdy, który tam z tyłu po plecach jak chodzi, to włoski stają z tyłu na plecach. Gęsia skórka się pojawia. Airplane Girl, bardzo premierowo, Hetale. Yeah. Nowy trzeci album Hetane w przygotowaniu, a czy się ukaże, no to zobaczymy. Wspierajmy więc. Linki do wspierania na stronie i na grupie na znanym portalu społecznościowym. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce i oczywiście na stronie Hetane, na tak zwanym fanpage'u. Przenosimy się z Polski do Japonii dużym, wielkim krokiem. Nowy album Eiko Ishibashi. The Dreams, My Bones, Dream. świecie. Prosto z pięknej, wspaniałej Japonii Eiko Ishibashi, Dreams, My Bones, Dream, i Eiko przy nagrywaniu swoich albumów odpowiada oczywiście za teksty i oczywiście za wokal, to można się tego domyślać, ale poza tym jeszcze fortepian i bębny należą do Eiko. Eiko Ishibashi. Serdecznie pozdrawiam, całą płytę polecam w całości. eikoishibashi.net. Tam należy szukać reszty. A teraz odpowiedź na pytanie, a jak było na Nilsie? Bo Nils Fram był wczoraj w stodole. Jak było na Nilsie? Powiem krótko. Genialnie. Thank you. genialnie było na koncercie Nilsa Frama. Zjawiskowo było na koncercie Nilsa Frama. Niespodziewanie dowcipnie, bo szczerze mówiąc chyba nigdy nie spotkałam się na koncercie z artystą, który miał a tyle do powiedzenia, b z tak wielkim poczuciem humoru i z takim wielkim dystansem i do siebie, i do swoich instrumentów, i do muzyki przede wszystkim. Opowiadanie o utworze, który jest wszystkich ulubionym utworem, a on nie rozumie dlaczego i szczerze mówiąc się zastanawia, czego jeszcze w ogóle powinien grać, bo on jest taki prosty i bardzo dawno temu go nagrał i on teraz stara się tak jakoś tak bardziej skomplikowane te utwory nagrywać. Kto nie widział Nilsa Frama, ten powinien zdecydowanie go zobaczyć na żywo. I szczerze mówiąc, jak było u Nilsa, jak u Nilsa w kuchni, tak bym powiedziała, na prywatnym koncercie dla przyjaciół.